Güneş tam doğarken, ondan sonra güneş tam tepedeyken, zeval vakti dediğimiz ve bir de güneşin battığı anda. Kerahat vakti bu. Yani namazın kılınmasının yasak olduğu ve cenazelerin gömülmesinin yasak olduğu vakitlerdir. Kerahat vakti budur. Ama biraz önceki namaz mevzusu daha önemli. Allah Resulü yasakladığı için. Allah Resulü yasakladığı için namaz kılınmıyor. Şimdi biraz önceki hadis eğer göz önünde bulundurulur ise, ki onunla eş manalı daha başka hadisler de vardır. Hatta ondan önceki zikrettiğimiz ayet-i kerimeler de bu konuda çok çok önemlidir. Yani namaz kılanların tenkit edildiği ayet-i kerimeler. Öyle mi? Ha demek ki namaz kılmak yeterli değil. Namaz kılacağız ama namazdan gafil olmayacağız. Namazda tadili erken üzere olmamız gerekir. Namaz Allah Resulü'nün tarif ettiği üzere kılınması gerekir. Bununla beraber namaz Allah rızası için kılınması gerekir. Bu çok önemlidir. Çok önemlidir. Bu her mevzuda öyledir. Yani ibadetin Allah indinde kabule şayan olabilmesi için kendisinde mutlaka iki şartı yan yana bulundurması gerekir. Yani hem samimi, ihlaslı bir şekilde olacak, hem de o peygamberin tarifi üzere, yani sünnete uygun olması gerekir. Bu çok önemlidir. Evet, başka var mı? Evet, yanlış tabii ki. Ne yapacağız? Öğreneceğiz dediğiniz gibi. Tabii namaz ameli olarak namaz ilk ele alınıp üzerinde hassasiyette durulması gereken en azim bir ibadettir amel olarak. Ama ondan önce itikadi mevzular var ki tabii inşallah onları da gelip gittikçe inşallah onları da öğreneceğiz. Onlardan ilk önce başlayacağız. Ama böyle sorulu cevaplı sohbet ortamlarında da diğer mevzuları inşallah konuşacağız. Biraz önce şeyi soran kimdi? Kur'an'ın ölülere okunup okunmama mevzusu. Evet. Sadece bulduğu geçiyor değil mi içinde dedim. Sen dedim şimdi bu elham okuduğun zaman dedim. Oluyor mu dedim bir bu şey olduğun zaman dedi ya mezardaki insana bunu okuduğun zaman dedi sence oluyor mu dedim. Yani şimdi diyor o diyor niyetim diyor senin diyor ölüye okumak değil diyor Allah-u Teala'ya okuyorum diyor. Onun için diyor bir şey istemiş oluyor mu? Dedim ya ne alakası dedim. Şimdi biraz önceki kural her yerde geçerlidir dedik ya, biraz önce bir kuraldan bahsettik. Şimdi bir amel işleyeceğiz. Yani hakkında sevap beklediğimiz, Allah'ın razı olacağı bir iş işleyeceğiz. İşte bunda kural mutlaka birinci şart Allah'ın rızası, ikinci şart sünnete uygun olması gerekir dedik ya. Şimdi bahsi edilen mevzu yani ölülere Kur'an okunma, kabir ziyaretlerinde işte açıp Yasin okuma veya Fatiha 3 İhlas okuma, öyle mi? Bu toplumun uygulaya geldiği şeylerdendir. Şimdi bizim buna itirazımız, bu adamlar Kur'an okumaya karşıdırlar şeklinde sanki anlaşılıyor. Bizim onlara bu şekildeki itiraz edişimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmamıştır. Yani kabir ziyareti şekli şemali bellidir. Allah'ın Resulü kabirleri nasıl ziyaret etmiştir? Bellidir. Kendisine kabir ziyareti yapanların orada ne yapacağı şeklindeki sorularına verdiği cevaplar da bellidir. Ama bunların hiçbirisinde bu toplumun yapmaya çalıştıkları veya yaptıkları şeylerin hiçbirisi anlatılmıyor. Yani kabirde Kur'an okumamışlar hiçbirisi. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabir ziyareti bizim için en güzel örnektir, öyle mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi gereğince, ki hadislerinde ben size cennete yaklaştıracak her ne var ise onu anlatmışımdır. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne var ise onu da anlatmışımdır. Başka bir hadisi şeriflerinde, sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım, bir din üzerinde bıraktım. Artık bu yoldan sapan helak olur. Yine defalarca başka sohbetlerde de anlattığımız gibi Allah Resulü bize tuvalete giriş çıkış adabına dahi öğretmiştir. Öyle mi? Bir su içme adabını dahi öğretmiştir. Kabir ziyareti hususunda da Resulullah'ın yaptığı bellidir. Peki neden Allah Resulü'nden bir tek rivayet dahi, hadis dahi bize kabirlerde Kur'an okunacağını anlatıyor? Allah Resulü yapmadığı gibi tam tersi kabirlerde Kur'an okunmayacağına dair rivayetler var, biliyor musunuz? Hadisler var. Her şeyden önce Resulullah'ın kabir ziyaretine şimdi bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inanın hepimizden daha fazla kabir ziyareti yapardı. Gidiyor kabre. Selamu aleyküm ya ehled diyar minel müminine vel muslimin ve inne inşaallahu bikum lahigun nes'elullaha lene ve lekumul afiye. Şimdi Resulullah'ın kabre gittiğinde kabir ziyaretinde yapmış olduğu dua budur. Ve bu dua hadiste zikredilen Allah'ın selamı bu diyarda yatan mümin ve müslimlerin üzerine olsun. Allah dilerse yakında biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bizlere ve sizlere afiyet ve mağfiret dileriz. Bu duanın manası da budur. Resulullah'ın kabir ziyaretindeki yapmış olduğu şey budur. Ondan sonra kendisine, ki bu Ayşe validemiz olacak, kabir ziyaretinde bulunmak istediğini ve orada ne yapacağını soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi öğretiyor bak. Orada bu duayı yaparsın diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabir ziyaretindeki tutumu ortada. Sünneti ortada, öyle mi? Allahu azze ve celle Kur'an-ı Kerim'inde yaklaşık 40 küsur yerde Resul sizin için en güzel örnektir. Resulullah'a itaat edin. O neyi getirdiyse onu alın. Öyle mi? Neyi yasak ettiyse ondan uzak durun. Bu da ortada, bu da belli ise ki bunlar Allah'ın emirleridir. Peki neden Allah Resulü'nün yaptığı ortadayken, onun yapmış olduğu şekil şemal ortadayken biz hakkında hiçbir delilin olmadığı uyduruk şeylerle hareket edelim ki? Mesela şu hadis-i şerif kabirlerde Kur'an okunmasının yasaklılığına en güzel delillerden bir tanesidir. Mesela diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam evlerinizi diyor kabirlere çevirmeyiniz diyor. Oralarda Kur'an okuyunuz diyor. Şimdi evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, oralarda Kur'an okuyunuz diyor. Zira Kur'an okunan evden şeytan uzaklaşır. Veya başka bir rivayette Bakara suresinin okunduğu bir evden şeytan uzaklaşır. Ne anlaşılıyor burada? Bu aynen şu hadiste anlatılanı anlatıyor. Okunmuyor ki buna. Yani başka bir hadiste, evet, başka bir hadis-i şeriflerinde yine şöyle diyor. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Oralarda namazlarınızın bir kısmını kılınız. Sünnet namazların evde kılınmasından bahsediyor. Görüyor musunuz? Neden? Başka bir karine ile zaten kabirde namaz kılınmayacağını anlatıyor. Kabirde namaz kılınmayacağını anlatan hadisler olduğu gibi ve zikrettiğimiz işte evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, oralarda namazınızın bir kısmını kılınız diyor. Ha bu gösteriyor ki kabirde namaz kılınmaz. E aynı şekilde biraz önceki ifadeden de yani evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, oralarda Kur'an okuyunuz. Bu kabirlerde Kur'an okunmayacağı hususunun en güzel delilidir. Ki zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir uygulaması da yoktur. Ve sahabeden de böyle bir şey yoktur. Sahabeden de böyle sahih bir rivayet yoktur. Yasin suresi mesela bunu en çok ölülere okur insanlar. Yasin suresi 69 ve 70. Orada Allah Azze ve Celle biz ona yani Muhammed'e şiir öğretmedik. Ki ona yaraşmaz da. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Ki onunla diri olanları uyarsın. Ölüleri değil. Onunla diri olanları uyarsın. Ve inkar edenlere de azap sözü hak olsun. Kur'an dirilerin anayasa kitabıdır. Dirilerin uyarılması için bir mesajdır Allah tarafından. Sad suresi 29. ayet mesela. Yine ayete dikkat edin. Diyor ki o mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri de öğüt alsınlar. Şimdi burada Kur'an'ın akledebilen, öyle mi? Düşünebilen, fehmedebilen kimseler için indirildiği anlatılıyor. Yani onlar için indirildiği anlatılıyor bunlar. Bunun ölülerle ne alakası var? Diyelim ki Allah'ın kitabından açtınız işte zinaya yaklaşılmaması hususundaki onu nehyeden ayetleri okuyorsun. Faizle alakalı ayetleri okuyorsunuz. Öyle mi? Namazla ilgili, zekatla ilgili ayetleri okuyorsunuz. Bunun ölüyle ne alakası var? Hiçbir ticari ortamı olmayan bir insana faize yaklaşmayın, faiz yemeyin, ticaretinizde şöyle böyle olun. Bu ifadelerin söylenmesi gariptir. Ne yazık ki Kur'an'ın mesajları budur. Kur'an'da bunlar yazın. Evet. Onun için bizim için sadece bu meselede değil, her meselede de akıl yürütmekten ziyade belki biraz önceki ifadelerimiz Allah ve Resulü'nün müsaade ettiği yere kadar aklı kullanma yolu yordamıdır ama aklı kullanmaktan ziyade nakli kullanmak her şeyden önce gelir. Yani nakilleri, delilleri kullanarak meselelere izah getirmemiz gerekir. Meselelerin fetvasını vermemiz gerekir. Veya meseleleri anlama, kavrama mecburiyetinde olmamız gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle kabirlere uğradığında böyle bir şey yapmamış. Ve kendisinin de bir hadislerinde dediği gibi men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel işler, onun o ameli hakkında bir emrimiz yoksa, yani onun o ameli bizim emrimize uymuyor ise, bizim işimize uymuyor ise o reddolunur diyor. Ne kadar açık ve net bir ifade. Müslim'deki bir hadistir bak. Bizim en fazla buna dikkat etmemiz gerekir. Yaptığımız şey, inandığımız şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılan bir şey midir? Onun tarif ettiği bir inanç şekli midir? Buna çok dikkat edeceğiz. Toplumda bir sürü problem var. Tabii bu problemlerin halledilmesi için tebliğ şarttır. Nasihat şarttır. Tabii nasihat edebilmek için de insanın nasihat edeceği konu ile alakalı malumatının olması da şarttır. Yani ilim öğrenmeden